کی نہ کیتا یار نے اک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے اک یار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بڑا سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، ارزاں کرے دیاں رحمتی ساڈی تے ارزا کرے دیدار واسطے گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ ناتا میں پڑدارا مچھل من تھار واسطے رب میں فلاں سجائیاں سرکار واسطے.